Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta. Open over afscheid. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Je afscheid. Je bepaalt zelf hoe dat eruit moet zien. Praat er eens over. En vul je wens in op monuta.nl. Monuta. Open over afscheid. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Vandaag was ik in voormalig kamp Westerbork en kreeg ik de kans om even rond te lopen in het huis van Albert Gemmeker, de voormalige kampcommandant van Westerbork. Een wonderlijke ervaring. Zijn fornuis staat er nog, net als het bed waar Gemmeker in sliep. Maar het meest surrealistische was het besef dat alles wat je aanraakte, elke deurklink die je vastpakte, ook door hem was aangeraakt. Letterlijk 1 handgreep verwijderd van het kwaad. Gemmeker, die 102.000 Nederlandse Joden de dood instuurde, kreeg overigens maar 10 jaar gevangenisstraf. En na 6 jaar werd hij alweer vrijgelaten, wegens goed gedrag. Goedenavond, welkom bij het Oog. De beelden van die van schrik op hol geslagen paarden vanochtend in het centrum van Londen waren tamelijk spectaculair. En in zekere zin ook raadselachtig, aangezien het getrainde paarden betrof die tegen lawaai en drukte bestand moeten zijn. Waarom raakten ze dan toch in paniek? Ik praat er zo dadelijk over met een professionele paardentrainer. De dag dat alles anders werd. Zo heet het boek dat kinderpsycholoog Carine Kapijnen van de Coppello schreef, bedoeld voor kinderen die een broertje of een zusje verloren hebben. Hoe praat je met kinderen over de dood? Ik bespreek het straks met haar. En hoe onderzoek je een massagraf? Haley Mickelburg is forensisch en digitaal archeoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en weet uit eigen ervaring veel over dit onderwerp. En ze schrijft die straks aan. Maar eerst het nieuws van deze onderwerpen eerst het nieuwsoverzicht, volgens mij. Ja, er lukt iets niet helemaal met de computer, maar ik zie onze technicus heeft het bijna voor elkaar. Wachten op een instart. Daar komt hij volgens mij. Woensdag, ja. 24 april. What's shocking right now, the discovery of this massive grave, the largest one so far in the city of Khan Yunis. De Verenigde Naties willen dat er een onderzoek wordt gedaan naar de massagraven bij 2 grote ziekenhuizen in Gaza. De lichamen in de graven zijn gehavend, zegt deze lokale onderzoeker. The bodies are rotten, are cut into pieces because of the Israeli bulldozers that buried them. Deze vader groef tot zijn grote verdriet zijn eigen zoon op. Voor het eerst in lange tijd is een video gepubliceerd van een gegijzelde van Hamas. De 24-jarige Hersh zegt dat hij van zijn ouders houdt en dat hij ze mist. Ima, Abba, ani ohev otchem me'od, ani mitgagia alechem me'od. De ouders van de man roepen op om snel tot een deal te komen over de gegijzelde. Be brave, lean in, seize this moment and get a deal done. Er zijn dit jaar al zeker 42 minderjarige verdachten aangehouden voor het plannen van of plaatsen van een explosief. De een heeft geld nodig en denkt makkelijk een paar honderd euro te kunnen verdienen. De ander die wil bewijzen wat die waard is. Dat er zo'n explosief afgaat in een woonwijk komt vaak voor. Het is de laatste tijd echt heel erg veel explosies zo hier. Het is echt een beetje eng aan het worden eigenlijk. Deze jongen werd benaderd om een klusje uit te voeren. Hij haakte af toen hij zich realiseerde dat hij een bom bij zich had. Ik kan op eerst naar zo'n ploffen. Er wonen mensen hier zo. En als ik het aandoe, en er gaan tussen kinderen of zo. Een opvallende verschijning in Londen vandaag. Geen dubbeldekkerbussen, maar ontsnapte paarden op straat. Well, it was very much crashed in rush hour, where these horses were suddenly seen galloping in central London. Clippity clop, on the run. 5 mensen raakten gewond en ook bussen en taxis moesten het ontgelden. One of them sort of collided with a taxi cab. En grote vreugde en gezonde spanning bij de Musical Awards. Oeh, spannend. En de Connie Stewart Musical Award voor de beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical gaat naar de vrouw, Brigitte Heitzer in Moria. Oh, ik krijg een beetje tranen. Het was ook zo'n lange dag. Oh, dankjewel. De winnaar. De John Kraaikamp Musical Award voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical gaat naar Lucas Hamming. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En de krant van morgen, Robert Baltus. De inlichtingendienst AIVD moet cyberdreigingen direct kunnen doorgeven aan bedrijven. Dat wil de VVD en het Financiële Dagblad schrijft erover. Speciaal geselecteerde werknemers kunnen dan rechtstreeks overleggen met inlichtingendiensten. Iets dat nu echt niet kan. Want die diensten delen liever niets. Dus dat VVD-plan is een forse aanpassing van de werkwijze. Nu gaat die waarschuwing via het Nationaal Cybersecurity Centrum naar een bedrijf. En dat duurt te lang, vindt de VVD. En de info is te algemeen. Het protest op 4 mei tijdens dodenherdenking is gericht tegen Tweede Kamervoorzitter en PVV'er Martin Bosma. Activist Frank van der Linden weet nog niet waar, maar het zal een stil protest zijn zonder toespraken. Hij heeft de demonstratie in januari al aangemeld bij de gemeente Amsterdam, schrijft het Parool. Ja, en Frank van der Linden noemt het een krankzinnige situatie dat fascisten spreken en kransen leggen op 4 mei. Vorige week maakte burgemeester Femke Halsema bekend dat er gefouilleerd zal worden en dat er geen borden en vlaggen Medendam op mogen om de herdenking waardig te laten verlopen. Kamp Amersfoort heeft een grotere rol gespeeld in de vervolging en vernietiging van Joden in Nederland dan tot nog toe gedacht. Het strafkamp staat bekend als een doorgangskamp voor dwangarbeiders en een plek waar verzetsmensen zaten. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat een holocaustkamp, schrijft Trouw. Historicus Amanda Kluveld van de Universiteit Maastricht ontdekte dat er 82 Joden in kamp Amersfoort zijn vermoord, onder wie een baby. 2 treinen vertrokken richting Auschwitz en bijna 400 Joden werden getransporteerd naar strafkamp Mauthausen, waar ze zijn vermoord. Na de oorlog zijn de Joden in dit kamp onterecht gemarginaliseerd. Er werden potloden in hun ogen gestoken, baarden in brand gestoken. Joden werden in beerputten gegooid, doodgeslagen. Dat gebeurde wel degelijk hier. NRC is op pad met inspecteur Leefomgeving en Transport Gert van Rootselaar, die als snackbarklant controleert of plastic bakjes niet meer binnen of op het terras worden gebruikt. Ik ben van de ILT. Oké, zegt de blonde twintiger achter de toonbank vragend. Hij gebruikt nog steeds van die oude plastic witte bakjes. 10 cent vraagt hij ervoor. Maar voor de milkshakebekers wordt niets extra's gerekend, zegt van Rootselaar. Maar dat is karton, sputtert de jongen. Kijk eens, wijst de inspecteur, dat blauwe plaatje erop met die schildpad. Dat betekent dat er plastic in zit. Je bent niet de enige die dat doet, hoor, zegt de inspecteur. Nee, dat dacht ik al. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. In het noorden dierenpark kwam Horst elke dag een man. Bij de olifanten kieken met wat pinda's in de hand. De verzorgers zitten wel, iemand zie, hij zit in Afrika. Of in de hemel bij zijn olifant misschien. Waar komt hem dat schil nu? Heur hem van de straat. Hij huilt van zijn olifant. En deurt geen vliegen kort. Hij huilt van zijn olifant. En deurt geen vliegen kort. Daniel Lohuis, de Emmenaar en de olifant. Een aanval op Rafa, de overvolle zuidelijke stad in Gaza, het ging er lang over. En toen weer even niet. Maar nu lijkt Israël het plan weer een nieuw leven in te blazen. Dirk Walters van NRC, voormalig correspondent in het gebied. Goedenavond. Goedenavond. De internationale wereld oefende een tijdje terug nog veel druk uit op Israël, hè, om dat gebied ongeboeid te laten. Ja, Israël klopt. Lijkt dat nu naar zich neer te leggen. Hoe zou dat komen? Nou ja, kijk, het leek er inderdaad even op dat ze toch zouden bezwijken onder de Amerikaanse druk om het niet binnen te vallen. Mm-hmm. Maar ik denk dat de situatie behoorlijk is veranderd sinds de Iraanse raketaanval van een tijdje geleden. Israël kwam natuurlijk onder vuur te liggen van meer dan 300 raketten en drones. En dat heeft Netanyahu toch al een beetje aangegrepen om zichzelf net even weer wat anders te positioneren. Hè? Ineens was Israël weer het grote slachtoffer van een aanval van een radicaal islamitisch land. En bovendien een land dat Hamas subsidieert. Dus, en hij kreeg de westerse wereld weer een beetje achter zich. En bovendien heeft Amerika heel wat druk uitgeoefend op Israël om niet te hard terug te slaan tegen Iran. Nou, dat heeft het uiteindelijk ook niet gedaan. En in ruil daarvoor zou Netanyahu misschien wel een beetje leverage van de Amerikanen willen krijgen om dan ook weer een beetje hun gang te mogen gaan in de Gazastrook. Ja, en hoe zou die aanval eruit kunnen zien? Is daar iets over te zeggen? Nou, wat ze eerst willen doen is de bevolking zo goed en zo kwaad als het gaat evacueren. Rafah, daar zitten honderdduizenden ontheemden die uit de rest van de Gazastrook daarheen zijn gevlucht, omdat daar nog niet gevechten aan de hand waren. Mm-hmm. Dus Israël heeft 40.000 tenten gekocht die dan plaats moeten bieden aan 10 tot 12 man. En die willen ze dan elders weer op gaan zetten om dus die mensen uit Rafah te krijgen, zodat zij kunnen binnenvallen. En verder willen ze dan wijk voor wijk willen ze Rafah gaan aanpakken. Dus niet heel Rafah hoeft in één keer leeg, zeggen de Israëliërs dan. Mm-hmm. Maar eerst de ene wijk en dan kan de rest nog even blijven zitten. En als we dan doorgaan naar de volgende wijk, dan kunnen die mensen weer geëvacueerd worden. En zo hopen zij de humanitaire situatie nog een beetje in het gareel te houden. Ja. En toch heeft Biden vrij duidelijk gezegd, een aanval op Rafah zien wij niet zitten. Kan Netanyahu dat dan zomaar naast zich neerleggen? Nou, zomaar niet. Op zich heeft het recente verleden wel bewezen dat Netanyahu best eigenzinnig kan zijn. Ook al zijn de Amerikanen de grootste bondgenoot en krijgen ze heel veel financiële steun uit Washington. Maar dus wat hij doet is de plannen toch wel eventjes toetsen bij de Amerikanen. Hè? Dus bijvoorbeeld dat plan van die wijkaanpak, dat is dan wel iets waarmee ze zeggen, kijk, jullie maken je zorgen om die humanitaire situatie. En daarom kopen we ook die tent en daarom gaan we het ook een beetje voorzichtig doen deze keer. Ja, maar goed, het doel is Hamas uitroeien en gijzelaars bevrijden, toch? Klopt. En dan kan je het nog zo voorzichtig aanpakken. Maar er wonen wel heel veel mensen en ontheemden nu in Rafah. De Amerikanen maken zich daar toch nog steeds wel zorgen over of deze aanpak van Israël nou wel die voldoende humanitaire garanties biedt. En tot nu toe is Israël ook niet heel succesvol gebleken in het vinden en bevrijden van die gijzelaars. Wordt er nog gesproken om die reden om andere opties dan een aanval? Ja, er zijn ook ondertussen onderhandelingen gaande met Hamas over een soort deal waarin Hamas dan gijzelaars zou vrijlaten in ruil voor een staakt het vuren. Alleen die deal die wordt dan onder begeleiding van Egypte en Qatar proberen ze die te sluiten. Maar die deal komt steeds maar niet van de grond, omdat Hamas zegt, ja, we willen dan wel een permanent staakt het vuren. En dat ziet Israël weer niet zitten. Dat wil dan eerst Hamas verslaan. Dus daar zit het heel erg op vast. En hoe zit het op dit moment met de publieke opinie in Israël? Staan de mensen weer achter een nieuw offensief? Ja, het doel om Hamas uit te schakelen is wel redelijk onomstreden in de Israëlische publieke opinie. Alleen ja, de vraag is natuurlijk inderdaad een beetje hoe. En Netanyahu heeft zich niet altijd even populair gemaakt met zijn aanpak van de oorlog. Maar hij is wel weer wat gestegen in de opiniepeilingen, ook weer sinds die aanval op Iran. Natuurlijk ook omdat ja, als je land onder vuur ligt, dan ga je massaal weer toch weer een beetje achter de leider staan. En ja, Netanyahu weet dat soort situaties altijd wel weer een klein beetje in zijn voordeel te buigen. En het lijkt alsof het hem ook niet zo heel veel uitmaakt misschien. Nee, kijk, voorlopig zijn er ook geen nieuwe verkiezingen in Israël. Want ja, het is oorlog en mensen hebben wel even wat anders aan hun hoofd. Ja, het maakt hem inderdaad niet zoveel uit. En hij is ook echt, in het verleden heeft hij al een aantal keer ongelooflijke politieke comeback gemaakt nadat hij ook tientallen procenten achterstond op zijn tegenstrever en wist hij toch weer de verkiezingen te winnen. Dus hij rekent altijd nog van nou, als het erop aankomt, ik trek wel weer een kaart uit mijn mouw. Ja. Dirk Walters, dank je wel voor je uitleg. Graag gedaan. We praten nog even door over de oorlog in Gaza. Om precies te zijn over de massagraven die gevonden zijn. Haley Mickelburg is forensisch en digitaal archeoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft veel onderzoek gedaan naar massagraven. Goedenavond. Goedenavond. U hebt veel lichamen gezien in verschillende fases van ontbinding na de dood. Ja. Schrikt u nog van dit soort beelden? Jazeker, ik schrik absoluut nog van dit soort beelden. Hè. Als ik ontbindende lichamen zie, dan is dat een wetenschappelijke onderzoekscontext. Maar dit is een echte situatie van ja, een vreselijke en schokkende situatie. En we zien hartverscheurende beelden daarvan. En dit is dus eigenlijk ook waarom ik het soort onderzoek doe wat ik doe. Om een bijdrage te maken aan dit soort echte situaties. Wat viel u op aan die beelden die u zag? Ja, het eerste wat mij opviel vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond is dat er bij die opgravingen heel veel mensen betrokken zijn. Dat de opgravingen zelf heel druk en niet heel erg systematisch uitzien. Mm-hmm. Hè, en een massagraf, dat is een crime scene, zoals ze dat noemen. En daar zit een hele hoop bewijsmateriaal en ook de lichamen zelf in. En om dat op de juiste manier wetenschappelijk verantwoord en juridisch verantwoord om aan bepaalde normen te voldoen, moet je dat natuurlijk op een correcte manier opgraven. En wat mij opviel is dat op dit moment zijn de spanningen natuurlijk hoog en zijn mensen vooral op zoek naar vermiste mensen, vermiste familieleden. En die opgravingen die worden dus op dit moment nog niet uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksteam. Kon u wat aflezen aan de staat van de lichamen op afstand? Ja, de enkele beelden die ik heb gezien, daar zie je inderdaad lichamen die dat noemen wij dan nog relatief vers. Dus die hebben niet al te lang in de grond gelegen. Er zitten nog weken delen aan het lichaam en er zitten nog herkenbare delen van het lichaam. Zeker voor iemand die een dierbare wil identificeren. Ja. Er zijn natuurlijk ook berichten naar buiten gekomen van lichamen waarbij de handen vastgebonden waren, lichamen waarbij trauma, dus wonden, aanwezig waren. Ik heb één afbeelding gezien waarbij inderdaad leek alsof de handen vastgebonden waren. En dat zijn redenen, onder andere, om een onafhankelijk onderzoek te doen naar wat hier precies is gebeurd. Ja. Stel dat u in een onderzoeksteam zou zitten, hè? Wat zou dan de eerste stap zijn als u dit ging onderzoeken? Nou ja, als wetenschappelijk onderzoeker zou ik niet zo snel in een dergelijk team zitten. En waarom hoe is zo'n team ook samen? Dat wordt samengesteld en dat kan ook verschillen afhankelijk van de situatie. Welke organisaties daarbij betrokken zijn. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan de Internationale Commissie van het Rode Kruis. Dat is een organisatie die bijvoorbeeld bij zo'n onderzoek betrokken zou kunnen zijn. En die hebben een team van verschillende wetenschappelijke experts. Ja. Maar wat zou uw eerste stap zijn als u er wel bij betrokken zou zijn? Bij het opgraven, het begint bij het in kaart brengen van het gebied en het afschermen van het gebied, zodat het bewijsmateriaal dat daar ligt, zowel de lichamen zelf als het andere objecten die misschien in het graf zitten, om die te beschermen van maar dat de kan de verstoring. Politie nog doen, hè? Maar u als wetenschapper, wat zou u doen? Ja, dat, nou ja, dat is echt een keten. Hè? Dus, en daar zou ik dan als archeoloog één klein stukje van uitmaken. Maar het begint bij het veiligstellen van de scène. En het begint ook bij het zorgen dat het team daar veilig kan opereren. En dat is hier natuurlijk de vraag. Ja. Maar het opgraven begint met het in kaart brengen van wat er aan het oppervlak ligt. Dat is fotograferen, intekenen, inmeten en vervolgens kan de opgraving zelf pas beginnen. En dan wordt er laagje voor laagje grond verwijderd. En alles wat gevonden wordt in het graf, dat wordt ter plaatse gedocumenteerd. Dus er wordt uitgebreid beschreven. En hoe lang ben je dan bezig om dat goed te doen? Nou, dat kan heel erg variëren. En dat zal voornamelijk liggen aan hoeveel lichamen daar in zo'n graf geplaatst zijn. En hoe lang die daar al liggen. Ja, en er zijn natuurlijk ook mensen die hun verloren familieleden proberen te vinden. Hè, ondertussen, hoe? Ja. Dat leidt natuurlijk ook wel tot botsende belangen. Ja, nou ja, in het in de situatie waar we een onafhankelijk onderzoek willen, dan is het primaire doel om bewijsmateriaal uit zo'n graf te krijgen en de personen die daarin liggen te identificeren. Maar uit humanitaire overwegingen is het van groter belang dat de lichamen respectvol en waardevol behandeld worden en dat die zo snel mogelijk aan nabestaanden overgedragen worden. Ja. En dat is hier, hè, dat is het belang van mensen die op zoek zijn naar hun verloren dierbaren of vermiste dierbaren. Die willen zo snel mogelijk overleden persoon een waardige begrafenis geven. Ja. Nou, het is natuurlijk niet makkelijk om onderzoek te doen in actief oorlogsgebied. Hè? Zijn er voorbeelden die u kent waarvan u zegt, ja, toen is het eigenlijk best goed gegaan, ondanks dat het oorlogsgebied was? Normaal gesproken moet het gebied wel echt veilig genoeg zijn voor zo'n team om te opereren. Dus je ziet dat dit soort dingen vaak pas als het veilig genoeg verklaard is. En als het onderzoek ook mogelijk gemaakt wordt door alle partijen ter plaatse, dat dat gebeurt. En dat is dus vaak ook pas achteraf. Je kunt denken aan de onderzoeken naar massagraven in Bosnië in het verleden bijvoorbeeld, waarbij een grote groep internationale experts ruim de tijd kreeg en ook voldoende middelen en geld om die opgravingen te doen. Dat is lang niet altijd in alle situaties het geval. Nee. Denkt u dat we er ooit achter zullen komen wat er precies gebeurd is op die plek? Nou, ik hoop het wel. Op dit moment verwacht ik niet dat het direct mogelijk is om een team daar naartoe te sturen. En dat heeft te maken met de veiligheid op dit moment. Dus een team zal altijd onder bepaalde druk werken. Mm-hmm. Tijdsdruk, politieke druk. Op dit moment is het waarschijnlijk gewoon niet veilig genoeg voor mensen om dat in dat gebied hun werk te kunnen uitvoeren. En de tijd tikt natuurlijk weg, hè, ondertussen. Ja, ja. Dus heel veel bewijsmateriaal verdwijnt ook. Ja, op het moment dat lichamen in een verdere staat van ontbinding komen, dan wordt het dus ook lastiger om die te identificeren. In de regel wil je dan een identificatie met die DNA. Mm. Maar daarvoor moet je natuurlijk een vergelijkingsprofiel hebben. Dus van iemand die nog familie is van die persoon. Ja. Maar ik zou zeggen, mevrouw Haley Mickelburg, dank u wel voor uw uitleg. Bedankt. Just to be stronger. be stronger than Amy Winehouse, Stronger Than Me. Een ingrijpende verbouwing van de huurwoningsector in Nederland. Als minister De Jonge van Wonen zijn zin krijgt, gaat de Tweede Kamer daar deze week mee instemmen. Vandaag debatteerde de Kamer daarover. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Ik hoor een goedenavond. Waar kwam dat plan van minister De Jonge ook alweer precies op neer? Ja, De Jonge wil iets doen aan het tekort aan betaalbare huurwoningen. Want iedereen hier vindt het een groot probleem dat die er niet zijn. En daarom wil De Jonge dat de huurprijzen ook in de vrije sector tot dik 1100 euro aan een maximum gebonden worden. Dat daarvoor ook een puntensysteem gaat gelden, zodat de huurprijs afhankelijk is van de kwaliteit van een woning. Je krijgt extra punten en dus betaal je meer huur als een woning bijvoorbeeld goed geïsoleerd is of erg duurzaam is. En volgens De Jonge gaat die wet ervoor zorgen dat uiteindelijk 300.000 woningen bijna 200 euro per maand goedkoper worden. Ja, het was tot begin deze week spannend of er een meerderheid voor zou zijn. Hoe ziet dat er nu uit? Ja, die onzekerheid die kwam omdat ook bij de voorstanders van die wet best veel aarzelingen zijn. Niemand namelijk die zeker weet hoe dit gaat uitpakken. Want wat doen huiseigenaren als die huren worden verlaagd? En de PVV heeft die twijfels ook, maar geeft de wet nu het voordeel van de twijfel. Tot frustratie van Peter de Groot van de VVD maakte Barry Bandlener van de PVV vanmiddag al heel snel duidelijk dat zijn fractie de wet gaat steunen. Dat doet de PVV omdat wij vinden dat de huren veel te hard gestegen zijn en er te veel mensen in de problemen hierdoor komen. En dat kan gewoon niet. En wij hebben forse beloften gedaan als het gaat om huurverlagingen. Deze wet komt daar voor een heel stuk aan tegemoet. En ik vind het daarom ook goed dat deze wet er komt. Wij kiezen dus nu voor het belang van de huurders. Ik hoop tevens dat het aantal verhuurders dat zal stoppen met de verhuur, dat mee zal vallen. Ik ken in mijn omgeving echt wel een paar mensen die zeggen, ik als mijn woning leeg komt, verkoop ik hem. Een beperkte verkoop is ook niet zo erg, want dat zijn woningen die weer teruggaan naar de koopsector. En dan blijven er natuurlijk gewoon mensen inwonen. Maar het moet niet te gek worden. Dus dat is een opgave aan het nieuwe kabinet, misschien wel ons kabinet, om hier met volle vaart op in te zetten. Heer De Groot. U zegt, ik kies voor de huurder. En daar zit toch wel een probleem in uw redenatie, voorzitter. Want als u zegt, ik kies voor die huurder blijft nu de prijs betalen. Op het moment dat er een nieuwe huurder in komt, is die woning er gewoon niet meer. Dus die woning is niet beschikbaar. Er komen minder huurwoningen beschikbaar. Dus kiest u dan wel voor die huurder als u zegt, grijp maar in die bestaande markt. Madlener. Nou, voorzitter, als 100% van de woningen die hieronder gaan vallen verkocht zou worden, heeft de heer De Groot gelijk. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. Dat geloof ik niet. Dus nee, we gaan het afwachten. We zijn er allemaal bij, zeg ik ook. En ik hoop dat iedereen een fijn huis kan bewonen voor een betaalbare prijs. Ja, Madlener van de PVV, je hoorde het hem zeggen. Het volgende kabinet heeft daar een belangrijke opdracht om daarvoor te zorgen. Dat zei hij tegen VVD'er Peter de Groot. Misschien wel ons kabinet, zei Madlener erbij. Nou, het was vandaag wel duidelijk dat de wellicht aanstaande coalitiepartners het op dit onderwerp echt hardgrondig oneens zijn. Ja, maar Wilma, hoe weten de voorstanders dan dat deze wet goed gaat uitpakken? Nou, dat weten ze niet. Het is een beetje alsof ze blinddoekt in een auto stappen, want je hoorde het net ook van Madlener. Hij denkt, hij hoopt dat huiseigenaren niet massaal gaan verkopen, maar zeker weten doen ze het niet. Want ja, als die huur verlaagd wordt en als dus ook de opbrengst van verhuur verlaagd wordt, kan het dan nog wel uit. De voorstanders van de wet, zoals ook Haptamoe de Hoop van GroenLinks-PvdA, die nemen het risico, maar de BBB en ook de VVD bij monden van woordvoerder Peter de Groot, die doen dat niet, want de Groot is bang dat dit wetsvoorstel een droom van deze minister is, maar een nachtmerrie voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning. En de VVD die wil gewoon voorkomen dat we hier volgend jaar weer met elkaar het debat voeren dat deze wet een desastreuze uitwerking heeft gehad. Maar dat is wel hoe we tegen deze wet aankijken. De VVD ziet namelijk minder aanbod, verdere verkoop van huurwoningen, minder nieuwbouw en ook het segment van middenuur met lange wachtlijsten. Met als kerst op de taart bijna geen duurdere huurwoningen meer. En als ze er nog zijn, een segment met explosie van prijzen. Een echte nachtmerrie. De VVD wil redelijke huren, nette huurwoningen en voldoende aanbod van woningen. Ik geef graag het woord aan de heer De Hoop van de GroenLinks-PvdA-fractie. Het bijzondere aan de VVD is meestal als ze het ene zeggen dat ze dan het andere doen. Weet u, heer De Groot, als u het een vindt, zeg het dan ook gewoon. Zeg het, wees niet hypocriet, wees gewoon eerlijk. De VVD kiest voor pandjeswagen, voor beleggers, prima, maar beken dan kleur. En dit beetje, ja, het is toch een beetje een hypocriet verhaaltje wat de VVD wel vaker doet. Sta er gewoon voor. Sta er gewoon voor. Kijk, want de heer De Hoop van GroenLinks Partij van de Arbeid, via u, voorzitter, die zegt we moeten huurders beschermen. Maar in welke huurwoningen dan straks? In welke huurwoningen dan straks? Dat is de grote vraag. En dat is de reden waarom de VVD niet met deze hele strakke wet kan leven. En dus daarom, net als de BBB trouwens, tegen zal stemmen. Ja, de VVD is hier fel op tegen. Is het logisch dat ook de boer-burgerbeweging deze wet niet ziet zitten? Nou, misschien niet meteen. Ingrijpen in de woningmarkt stuit daar niet direct op principiële bezwaren. En het lag misschien wel voor de hand om te denken dat ze bij BBB de redenering van de PVV zouden volgen. Maar Mona Keizer, nu van BBB, ooit van het CDA, die koos toch positie tegenover haar oud-partijgenoot Hugo de Jonge. Ze deed samen met Peter de Groot van de VVD nog een ultieme poging om de wet te vertragen. Ze hadden lange spreektijden, veel interrupties ook. Er kwam ook nog een verzoek van beide partijen om de stemmingen uit te stellen. Nou, dat verzoek werd niet gehonoreerd, maar misschien gebeurde dat allemaal wel in het achterhoofd bij die twee partijen. De wetenschap dat de wet ook nog door de Eerste Kamer moet. En hoe langer het duurt voordat hij daar ligt, hoe groter de kans dat er een nieuw kabinet zit, waar zij dan misschien in zouden zitten, dat die wet alsnog kan intrekken. Dus BBB en VVD hadden een soort wedstrijdje met Hugo de Jonge, maar die ligt voorlopig voor, want dat nieuwe kabinet, dat is er nog niet. En nu ook de PVV voor is, lijkt de meerderheid in de Senaat er ook wel binnen. Ja, maar dit is een ingrijpende wijziging voor een demissionair kabinet. Best bijzonder, toch? Ja, ik moest vandaag een beetje denken aan wat Hugo de Jonge zei een tijdje geleden in onze uitzending. Hoe langer je demissionair bent, hoe minder demissionair je het wordt. Er moet geregeerd worden en dat doet dit demissionaire kabinet ook. En dan zo'n beetje onder het motto, we kijken wel hoe ver we kunnen gaan. En beste Tweede Kamer, als het u niet bevalt, dan stuurt hij ons maar weg. En de paradoxale situatie doet zich voor dat een demissionaire minister al weg is, waardoor dat opnieuw wegsturen toch wat ingewikkelder wordt. En dus zien we nu allerlei ministers doorregeren. We zien Rutte de steun aan Oekraïne overeind houden. We zien Adema van Landbouw allerlei mestplannen indienen. Gisteren nog zagen we Frank Weerwind met de transgenderwet en vandaag ook De Jonge met de huurwet. Ze zijn allemaal op zoek naar meerderheden voor hun plannen die er niet vanzelfsprekend zijn. Het lijkt wel alsof er al een beetje een extra parlementair kabinet aan het werk is. Dus dan kunnen we er op die manier misschien een beetje aan wennen, Koen. Wilma Borgma, dank je wel. Together. My Guy. Elk jaar overlijden er in Nederland ruim 1000 kinderen en jongeren. Voor hun broertjes en zusjes is dat natuurlijk enorm ingrijpend. Kinderpsycholoog Carine Kapijnen van de Coppello schreef De dag dat alles anders werd. Het eerste zelfhulpboek voor kinderen die een broertje of zusje hebben verloren. Morgenochtend wordt het boek gepresenteerd. En vanavond is Carine Kapijnen van de Coppello hier in de studio. Welkom. Dankjewel. U bent al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in rouwverwerking bij kinderen. Als die kinderen naar uw spreekkamer binnenkomen, wat valt u dan op? Waar let u op? Wat ziet u dan? Nou, kinderen komen vaak omdat ze het moeilijk hebben. Omdat ze buikpijn krijgen en de dokter niks kan vinden. Omdat ze slecht slapen. Omdat ze gepest worden of niet zo goed kunnen concentreren op school. Omdat ze zich heel anders voelen. Omdat ze eigenlijk heel bang kunnen worden van wat er is gebeurd. Of juist erg boos. Ja. En dan lukt het allemaal niet meer en dan worden ze bij mij aangemeld. En er is natuurlijk ook een soort algehele ontreddering, hè? Want je ouders zijn ook uit hun doen. Dus er speelt veel meer dan ook. Ja, dat klopt. En dat is al natuurlijk altijd. Als er iemand overleden is, dan is de omgeving ontredderd. Maar bij kinderen van wie een broer of zus is overleden, is dat over het algemeen wat indringender en heftiger. Omdat eigenlijk kinderen op dat moment allebei hun ouders ook een beetje kwijt zijn. Want die zijn in rouw en dat is normaal. En rouw is niet anders dan dat ze ook weer opnieuw zich moeten verhouden tot wat er aan de hand is en doorgaan met het leven. Maar daar hebben de ouders natuurlijk ook echt tijd voor nodig. En op dat moment is eigenlijk alles anders voor een kind. Rouwen kinderen op een hele andere manier dan volwassenen? Nou, kinderen zijn in ontwikkeling. Dat is een heel belangrijk kenmerk van kinderen. Dus ze begrijpen de dood steeds op een andere manier. En dat maakt eigenlijk dat kinderen steeds opnieuw weer overdenken wat er is gebeurd en op een nieuwe manier begrijpen. We noemen dat ook wel herrouwen, want dan komen ze eigenlijk weer in de rouw. Herrouwen? Ja, omdat ze eigenlijk weer opnieuw begrijpen op een nieuwe manier, eigenlijk volwassener steeds meer in ontwikkeling, wat er eigenlijk gebeurd is. En dan krijgen ze er ook soms nieuwe gevoelens over. En wat merk je dan aan die kinderen? Nou, dat ze weer vragen gaan stellen of dat ze zich terug gaan trekken of juist heel, heel erg opvallend zich gedragen, dat er gewoon andere dingen gebeuren, terwijl het al jaren geleden is bijvoorbeeld. En niemand eigenlijk meer op dat moment denkt aan wat er is gebeurd 5 of 7 of 8 jaar geleden. Ja, dus je ziet al die stadia achter elkaar met steeds een andere kleur rouw, zeg maar. Dat kan, hè? Het hoeft niet, maar het kan zo gebeuren, ja. Volwassenen gaan tegenover kinderen vaak een beetje omzichtig en voorzichtig om, hè, als het over de dood gaat. Ja. En misschien wel te voorzichtig. Of is dat toch wel nodig? Nee, nou, kijk, deze kinderen maken echt mee wat er gebeurt. Dus als je vader of moeder of broer of zus ziek wordt en doodgaat of een ongeluk krijgt of wat dan ook, dan is dat echt gebeurd. En je kan kinderen daar eigenlijk niet voor weghouden, want het is gebeurd. Het is een onderdeel van hun leven. En inderdaad willen ouders vaak kinderen beschermen tegen die hardheid van het leven. Maar die bestaat en daar moeten we allemaal mee leren omgaan, met de nare kant van het leven. Want hoe vertel je aan een kind wat dood betekent, wat dood is? Nou, eigenlijk precies zoals het is. Dood is dat je niet meer kan voelen, niet meer kan eten, niet meer kan drinken, dat je hart is gestopt is met kloppen. Precies dat. Geen bedekkende termen gebruiken, want die verwarren. Als je praat over in slaap gevallen, dan is het natuurlijk best eng om ooit nog te gaan slapen, want dan zou je ook zomaar eens niet wakker kunnen worden. Als je het over verre reizen hebt, mensen gebruiken bedekkende termen om het zachter te maken. Maar daarmee wordt het juist verwarrender voor een kind. Want die neemt alles zeer letterlijk op. Dus dan wordt het heel moeilijk en eng en begrijpen ze er ook niet. Dus je moet het eigenlijk behoorlijk recht voor zijn raap benoemen en vertellen. Ja. En dat vinden ouders weer vaak heel moeilijk. Dat vinden wij volwassenen allemaal moeilijk. We brengen liever de moeilijke dingen op een zachte manier. Ja. Maar dat kan enorm verwarrend zijn. Uw zelfhulpboek gaat over een veldmuisje dat zijn broertje verliest. Ja. U maakt dan ook een beetje een omtrekkende beweging, hè, om door het via dieren te vertellen. Ja, dat klopt. Maar het gekke is dat je eigenlijk met dieren gemakkelijker kan identificeren, omdat het onbewuster is. Als je een mensfiguurtje hebt, dan kan je veel eerder denken, oh, dit is heel anders dan bij mij. En inderdaad is dat ook omtrekkend, maar het neemt eigenlijk jong en oud gemakkelijker mee. En het maakt het ook iets lichter soms. Ja. Ja. Want rouwen kinderen dan bijvoorbeeld weer anders om een broertje dan om een hondje wat dood is? Ja, het hele leven verandert. Dus met een hond is dat ook heel verdrietig. Alleen een broertje of zusje is natuurlijk een ander soort verhouding. Heb je een ander soort relatie heb je met een broer of zus. En iedereen om je heen is iets meer in de war over het algemeen dan als een hond overlijdt. Ja. Kinderen kunnen in het boek ook schrijven en tekenopdrachten maken over wat er is gebeurd. Ja. En dat komt eigenlijk omdat kinderen, dat is een ander belangrijk kindermanier van rouwen, is dat kinderen eigenlijk dingen moeten doen. Je kan niet in een goed gesprek over het algemeen met kinderen. Oké, er zijn kinderen die verbaal heel krachtig zijn. Maar de meeste kinderen moeten echt doen. Moeten sporten over wat er is gebeurd. Tekenen, knutselen. En het vormgeven. Ja, concrete dingen. Weet je, tastbare dingen hebben. Dus erover spelen bijvoorbeeld. Om eigenlijk te verwerken. Om te zien wat er aan de hand is geweest. Om steeds meer te leren en te begrijpen wat ze hebben meegemaakt. En wat spelen ze dan bijvoorbeeld? Nou, sommige kinderen spelen doodje, dat noemen ze ook zo. Ja. Die spelen, dan ben ik heel. Ik volg hen dan en laat ze spelen wat ze willen. Maar dan spelen ze precies wat er gebeurd is. Dat doet u met ze ook? Ja, want dat is eigenlijk hun manier van praten. Ja. Kijk, als je een kind vraagt hoe gaat het met je, dan zegt een kind heel vaak goed, ook als het heel slecht gaat. Omdat een kind helemaal niet de woorden heeft of het idee heeft hoe hij dat moet zeggen. Terwijl als hij speelt, zegt hij het al. Ik was een keer op een school. En dan moest ik voorlichting geven aan de ouders. En toen zei een moeder, mijn kind praat er nooit over. En toen vroeg ik door. En toen bleek dat haar dochter iedere dag begrafenisje speelde. En toen zei ik, nou mevrouw, uw kind praat er dus iedere dag over. Het zit doorlopend in het spel. Ja. Die opdrachten in uw boek gaan ook over de feitelijke dingen, als de dag van de uitvaart. Ja. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gevraagd wat het kind meer of juist minder mist van zijn dode broer of zijn dode zus. Ja. Is dat een beladen vraag ook op een bepaalde manier? Nou, kijk, in het begin, ze zeggen altijd niets dan goeds over de doden. En dat de omgeving is ook geneigd om ook altijd heel positief te denken en te praten. En dat is ook echt waar je behoefte aan hebt als iemand net dood is. Maar als kind, als je bijvoorbeeld een ouder overleden is, je identificeert je aan je ouder. En als die alleen maar een soort fantastische godheid is en niet iemand die misschien ook koppig is of andere eigenschappen heeft die misschien wat minder prettig zijn, dan is het moeilijk identificeren. Hetzelfde is met een broertje of zusje. Als die altijd maar fantastisch is, is het heel lastig voor een kind van ja, ben ik dan niet zo goed of niet zo. Dus dat is juist goed om ook de mindere kanten te benoemen. En ook dat een mens is, heeft allerlei kanten. Je normaliseert ook de mens die iemand geweest is. Ja. U presenteert het boek morgen op een basisschool in Sparendam. Ja. Was dat een voor de hand liggende plek om het met kinderen over de dood te hebben? Op zich is een school een hele goede plek. Maar omdat, ook die school speciaal? Nou ja, deze school, toevallig zijn daar verschillende kinderen in de klas die dit hebben meegemaakt. Wat natuurlijk niet heel vaak voorkomt. Dus dat is best bijzonder. U kent ook kinderen op die school? Ik ken één kind op die school. Of althans, ik ken meer kinderen op de hele school. Maar uit die klas één kind. Ja. En daar ga ik ook het boek aan overhandigen. Dat gaat u morgen doen? Ja. Ik denk dat dat een bijzondere dag gaat worden. Hè? Ik ga ervan uit, ja. Carina Kapijnen van de Coppello, dank u wel. Mooi dat u hier in de studio wilde aanschuiven. Ja, dank u. Een heel ander onderwerp. Paniek in Londen vandaag toen 4 paarden op hol sloegen. De paarden zijn van de Household Cavalry en worden ingezet bij de ceremoniële taken rond het Britse Koninklijk Huis. En ze zijn dus gewend aan drukte en lawaai en zouden eigenlijk nergens van moeten schrikken. We gaan het erover hebben met Bo Kasbergen. Hij is paardentrainer en hij probeert paarden bomproof te maken. Zeg ik dat zo goed? Onder andere, ja. Bomproof, dat is nogal wat, hè? Dat klopt, ja. Ja. U zegt dat zo van, nou ja, dat nou ja, kijk, het is, moet ook gebeuren. Ja, dat is zeker waar. Kijk, waar het om draait is het moment dat je een paard traint, is dat je altijd gaat kijken naar dat het zo veilig mogelijk moet. Je wil veilig kunnen rijden, je wil een keer wedstrijd kunnen gaan, een buitenrit kunnen rijden, dergelijke. En dat moet wel veilig gebeuren. En net als de paarden die bijvoorbeeld in Engeland gebruikt worden bij dit soort doeleinden, die wil je veilig door de stad kunnen laten lopen en een taak laten vervullen. Ja. En daar train je ze op. En bomproof wil zeggen dat ze nergens van schrikken? Nou, het is niet zo dat ze nergens meer van schrikken. Kijk, je moet zo zien, een paard heeft 2 standen in zijn hoofd zitten. En dat is reageren en nadenken. En van nature staan ze op reageren. Dus wat betekent dat? Er gebeurt iets engs, dus we gaan rennen. En dat gaat niet samen met nadenken? Nee, absoluut niet. Nee? Waar we naartoe werken in de training, dat je ze leert nadenken en daarna pas te reageren. Ja. En hoe traint u dat dan? Waar je vooral naar gaat kijken is van het type paard waarmee je werkt. Is het een paard dat heel angstig is vanuit zichzelf? Of een paard wat juist wat minder respectvol is vanuit zichzelf? Op het moment dat een paard heel angstig is vanuit zichzelf, ga je werken op dat het wat ongevoeliger wordt op aanraking of impulsen van buitenaf. En een paard dat juist wat minder respectvol is, dus weinig respect heeft voor ruiter of degene die naast hem staat, om die juist wat gevoeliger op de aanraking te maken en op de omgevingsschok te worden. Ja. En wat doet u dan bijvoorbeeld? Hoe traint u dan zo'n paard? Je begint altijd gewoon met het leren van aanraken, dat het aangeraakt kan worden op het lijf. Het is dat natuurlijk niet normaal voor een prooidier, wat een paard is, door een roofdier zoals wij aangeraakt te worden. Want zo ziet hij ons. Absoluut. Kijk, wij hebben ogen in de voorkant van ons hoofd zitten, een paard aan de zijkant van zijn hoofd. Een paard heeft niet echt de wapens, hè, zoals een roofdier heeft om van zich af te kunnen bijten. En ja, wij hebben dat eigenlijk wel. Dus het is best wel tegenstrijdig in principe dat gebeurt. Maar door eigenlijk een beetje de taal van het paard ook te gaan spreken en ook te laten zien dat de aanraking wel fijn is en goed is, ontspannen ze daarop en kan je daarmee aan het werk. Ja, maar dan is van ontspannen naar bombproof, dat is nogal een weg, hè, lijkt me. Ja, en daar komt gewoon een stuk training en een stuk ervaring in naar voren. En wat hier bijvoorbeeld is gebeurd, de paarden zijn geschrokken. Ik hoorde later van bouwmaterialen die vielen. Dat is een heftig iets, dat is plotseling iets. En waar je een paard op traint, is het moment dat het gebeurt dat er wel een reactie kan zijn, maar door de manier waarop, zeg maar, de ruiter op dat moment zijn actie onderneemt, dat het paard vanuit daar weer gaat nadenken. Ja. En denkt, hey, we kunnen weer ontspannen, het is goed en we gaan weer aan het werk en met de dagelijkse gang van zaken weer door. Ja, dat denken, dat klinkt bijna zoals een mens denkt. U denkt dat dat zo werkt? Nou, ik denk wel dat er inderdaad gewoon heel veel emotie en gevoel bij paarden zit. En ook toch een redelijk hoge mate van intelligentie, omdat je zo verschrikkelijk veel kan leren. En eigenlijk ook kan leren tegen hun natuur in te gaan. Hè, van het vluchten wat ze eigenlijk hebben. Dat ze toch denken van, hey, we gaan gewoon vertrouwen op de ruiter, op de mens. En we gaan daarin mee. Ja. Hebt u wel eens echt panikerende paarden zelf zo tot rust moeten brengen? Ja, toevallig wel. Ik heb voor mij is dat 10, 12 jaar geleden, waar liepen er een drietal paarden los op de A2. En ik was op dat moment onderweg naar Utrecht. En ik hoorde van een collega die ook in de wielenstad eigenlijk, we reden de file in, dat er drie paarden losliepen op de weg. Dus ik ben langs de file gereden over de vluchtstrook. En ik ben ernaast gaan rijden met de auto. En ze telkens heel rustig aan, zeg maar, de berm. Want u kende die paarden niet? Nee. Nee. Maar dan is het toch heel eng voor hun als er een auto naast ze komt rijden. Absoluut. En daarom is het ook vooral, kijk, op het moment dat je de ervaring hebt dat je met de paarden werkt, is dat je kan zien van, joh, hoeveel druk moet ik hierop zetten dat hij daarvoor opzij gaat. Hè? Dus dat je ze kan sturen. Of dat ze eigenlijk alleen maar meer gaan vluchten. En hoe is dat afgelopen? Goed, de paarden zijn later in de berm terechtgekomen. En toen werden ze eigenlijk vrij snel al dat ze daar zoiets hadden van, hey, we hebben gras, we kunnen ook eten. En dan is in één keer de paniek. Nou, het was niet in één keer, maar het werd eigenlijk al vrij snel wat minder. Ja. En toen hebben we met een vrachtwagen de dieren, de eigenaar had een vrachtwagen, die heeft ze daar op kunnen pikken. En toen hebben we ze weer veilig thuis kunnen brengen. Want dat zag je vandaag ook in Londen. Hè? De paarden gooiden hun ruiters eraf, sloegen op hol. Mm-hmm. Wat kun je dan nog doen? Over het algemeen uit de weg gaan. Dat is eigenlijk het meest slimme om te doen. Kijk, je moet voorstellen, er komt 500 kilo op je afgerend. En om dat op dat moment proberen te pakken, en zonder dat je de ervaring mee hebt, is natuurlijk best wel heftig. Het beste wat je kan doen is proberen ze te leiden naar een plek, bijvoorbeeld een doodlopende straat, dergelijke, dat ze daar zichzelf weer tot rust kunnen brengen. Ja. En het moment dat je ziet dat ze weer wat tot rust komen. Je ziet een aantal signalen in het lijf ontstaan. Dat je denkt, hey, daar ga ik op letten. Op het moment dat dat gebeurt, dan kan je er ook veilig naartoe. En dan kan je weer het dier gewoon bijhalen. Dan weet hij het ook weer. Want die paarden in Londen zijn door voorbijgangers gevangen. Ja. Maar als ik u goed begrijp, is dat dus heel gevaarlijk. Het kan gevaarlijk zijn. Het kan ook goed zijn dat daar natuurlijk mensen hebben gelopen die al een soort van ervaring hebben met paarden. En die zoiets hebben van, hey, we proberen te helpen. En op het moment, ze hebben best wel tijd lang hebben ze gerend. Op een gegeven moment vinden ze de rust wel weer een beetje. En dan wordt het ook wat makkelijker om ze ook weer te benaderen. Het zijn ook geen wilde paarden natuurlijk. Nee. Het zijn paarden die sowieso altijd elke dag al in handen zijn. Moet je deze paarden nou afkeuren verder voor verdere dienst? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat er best wel even weer een traject aan vooraf moet gaan. Willen ze weer geschikt zijn voor het werk waarvoor ze worden getraind? Want niet alle paarden kunnen dat. Nee, zeer zeker niet. Nee, het is echt, je wil echt kijken naar een paard dat wat wij noemen wat koeler in het hoofd is. Dus eigenlijk verschillende omstandigheden. Dat merk je eigenlijk al op het moment dat je met ze gaat werken. De een is hypergevoelig op aanraking. En de ander is juist heel erg ongevoelig op aanraking. En je wil eigenlijk een beetje het paard hebben dat er tussenin zit. Dus die wel reageert op het moment dat wij hem iets vragen. Maar niet te heftig reageert op de impulsen van buitenaf. Nee, dus in principe toch wel een soort ijskonijn op hoeven, zeg maar. Een beetje wel, ja. Ja. Maar die wel nog steeds elektrisch genoeg is om aangezet te worden. Ja. Wat zou u nou doen als u gevraagd werd van denk met ons mee hoe we deze paarden weer in het gareel krijgen? Ja. Ik zou eigenlijk weer van vooraf aan beginnen. Dus net alsof dat dier nog nooit dat heeft meegemaakt. Het überhaupt nog nooit een training heeft gehad. En weer gewoon van vooraf aan beginnen met eigenlijk het wat wij noemen het zadelmak maken. En gaandeweg kom je vanzelf achter waar de trigger zit, waar het probleem vandaan komt. En dan dat probleem op te lossen. En dan kunnen ze best weer gewoon meedoen. Ja. Maar ik zie het eigenlijk altijd een beetje als het terugzetten naar de fabrieksinstellingen van een telefoon. Gewoon een reset. Een reset erop zetten. Het moment dat je dat doet, heb je eigenlijk weer een verse start. En dan staat niks in de weg om het weer een succes te maken. Dus dat biedt nog hoop voor deze paard. Absoluut. Ja. Bo Kasbergen, ik dank u hartelijk voor uw heldere uitleg. Dank u wel. Dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur op deze zender nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met oud-politicus Jan Pronk over zijn nieuwe boek Kijk niet weg. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Simone Wijmans. Voor nu een mooie en rustige nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaal bier. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1.